Osmanlı Yayın Evi sunar. Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un Fethi. Eser Abdülkadir Dedeoğlu. Senaryo Kasım Göçmenoğlu. Sayın dinleyiciler, Fatih ve İstanbul'un fethiyle ilgili özel programımızı dinlediniz. Hoşça kalın. Aa, program bitmiş. Babaanne, Fatih'in programını kaçırdık. Bize Fatih ve İstanbul'un fethini anlatır mısın? Ama... Ne olur babaanne, hayır deme. Zaten dedem anlatacaktı. Çocuklar, bana öyle zor bir şey teklif ediyorsunuz ki. Bilmem nasıl anlatsam bu büyük padişahı, bu evliya sultanı. Onu peygamberimiz övmüş yavrularım. Keşke dedeniz olsaydı da o anlatsaydı. Evet. Neyse. Nereden başlayalım? Galiba 1432 yılının Mart ayıymış. 29'unu 30'una bağlayan gece, sabaha karşı Sultan Murad Efendimiz gece namazını kılmış, Kur'an okuyormuş. Muhammed suresini bitirip Fetih suresine başlarken müjdelemişler. Müjde, bir oğlun dünyaya geldi demişler. Çok sevinen Sultan Murad'ın aklına hemen şu mısra gelivermiş. Ravza-i Murad'da bir gül-i Muhammedi açtı demiş. Ne güzel. Ne denildiğini anladın mı peki? Belki anlamadım ama hissettim ki çok güzel. Yani Murad'ın bahçesinde Hazreti Muhammed'e ait, Peygamber Efendimiz'e ait bir gül, yani bir ümmet doğdu demiş. Böylece adını da belirlemiş. Evet, bazı tarihçilerin anlattığına göre Fatih Sultan Mehmet doğmadan önce olağanüstü hadiseler olmuş. Mesela güneş tutulmuş. O sıralarda çok büyük ve güzel bir kuyruklu yıldız görülmüş, bir hafta süreyle gökyüzünü süslemiş. O yıl ve ertesi yıl doğan çocukların çoğu erkekmiş. Koyun ve keçiler ikiz yavrulamışlar. Başaklar dolu dolu, meyveler çok bol olmuş. Bunları dedem anlatmamıştı. Sırası gelmemiştir. Rumeli Hisarı'nın inşaatı devam ederken konu yarım kalmıştı. İyi söyledin oğlum. Böylece nereden başlayacağımız ortaya çıkıverdi. Peki, Rumeli Hisarı yapılırken gelen Bizans elçilerine Sultan Mehmet'in söylediği bir söz vardı. Bunu hatırlıyor musunuz? Evet, benim yapacaklarıma senin imparatorunun hayali bile erişemez. Evet, Rumeli Hisarı'nın planını Sultan Mehmet bizzat kendisi yapmış. Hisarın kerestesi İzmit'ten, kireci Şile bölgesinden getirilmiş. 1000 taşçı ustası, 5000 işçi, 10.000 civarında yamak çalışmış. Vezirler sırtlarında taş taşıyarak işçileri gayrete getirmişler. Bazı kulelerin bütün masraflarını vezirler karşılamış. İnşaat devam ederken Bizans'tan bir elçi gelmiş. Bizans'tan gelen elçi siz misiniz? İmparatorumuzun bir mesajını getirdik. İmparatorumuz Bizans toprakları üzerine kale yaptırmanızın dostluğa ve ahde vefaya uymadığını bildirir. Var git kralına söyle. O rahmetli babam zamanında kaç kere ahdini bozduğunu bir hatırlamaya çalışsın. Ayrıca bize verdiği sözde kendisi durur mu ki bize böyle sözler eder? Burada ahit mi kaldı ki vefadan bahseder? Bu topraklara biz hisar yaparız. Toprak elçi göndermekle kurtarılmaz. Eğer bu topraklar onunsa kendisi gelip kurtarsın. Hatırladım, bunu da hatırladım. Rumeli Hisarı'yla İstanbul Boğazı tam kontrol altına alınmış. Kuşatmaya kadar her geçen gemi yükünü, kalkış ve varış iskelelerini bildirmek ve altın olarak geçiş vergisi ödemek durumundaymış. Aksi davrananlar batırılırmış. Gelelim Edirne'ye. Turhan Bey komutasındaki Akıncı birlikleri Mora'da yel gibi esiyor. Mora yöneticileri can derdine düşmüşler. Bizans'la ilgilenmeyen ne halleri ne de mecelleri var. Bizans Allah'ın izniyle bizimdir artık. Konstantiniyye muhakkak fethedilecektir.

İstanbul dehşet verici bir bombardımana tutuldu. Topçu ateşlerini çok defa Sultan Mehmet kumanda etmekteydi. Baltoğlu Süleyman'a söyleyin. Aman gözünü dört açsın. Hiçbir gemiyi Halic'e bırakmasın. Bunlar nasıl top anlayamadım. Su yıktıkları yerlere bak. Bugüne kadar surlarımızda böyle tahribat olmadı. Çok uykum var. Neden? Bir haftadır seni uyku tutuyor mu? Korkuyorum. Bu gidişle yıkılan yerleri onarmaya gücümüz yetmeyecek. Korkuyorum diyorum sana. Korkma Fre, korkma. Papa ordu topluyormuş. Mazar Krali de Sultan Mehmet'e elçi gönderip derhal kusatmanın kaldırılmasını istemiş. Bana bunların hiçbir faydası olmayacak gibi geliyor. Tabii ki olmayacak Fre. Fakat unutma sevgili dostum. Türkler gelince bugünkünden daha berbat bir durumda olmayacağız. Fakat Haliç'e giremezler. Zinciri gördün mü? Hangi zinciri? Haliç'in ağzına kalın mı kalın bir zincir geldiler. Koca koca halkalarına batmasın diye birer fıçı bağladılar. Bana göre Türkler ne yapar yapar Haliç'e girerler. Görürüz. Göreceğiz. Bu sırada papalığın gönderdiği erzak ve cephaneyi getiren 5 büyük gemi Sarayburnu açıklarına yaklaşıyordu. Eyvah! Şimdi ne olacak? Baltoğlu Süleyman Bey hemen Beşiktaş'tan hareket eder. Fakat Bizans'a yardıma gelen gemiler çok büyük ve çok yüksektir. Rüzgar ve akıntı da Türk gemilerinin işini güçleştirir. Sultan Mehmet kıyıdan denizdeki olayları izlemektedir. Hadi Baltoğlu, canlan biraz. Hadi, hadi! Durun sultanım, ne yapıyorsunuz? Atla denize girip o gemilere gidemezsiniz. Islandınız da. Ah Süleyman, ah Süleyman! O da ne? Bu rüzgar da ne? Allah'ım, sen kendi ordunu zelil etmezsin. Eğer tedbirde kusur etmezsen... Görmüyor musun Nala? Latin ve Rum gemileri Halic'e doğru süzülüyor. Yetiş Süleyman, yetiş şunlara! Ah, ah! Çağırın şunu, Baltoğlu bana gelsin. Aslında Baltoğlu Süleyman ve arkadaşları kahramanca savaşmış, üzerlerine düşeni yapmışlardı. En küçük başarısızlığa dahi tahammülü olmayan Sultan Mehmet, Baltoğlu'nu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan almış, yerine Çalıbeyoğlu Hamza Bey'i getirmişti. Bana göre Fatih dedem haklı. Neden? Küçük başarısızlıklar büyük moral bozuklukları doğurmaz mı? Herhalde bu deniz çatışmasını Bizanslılar da seyretmiştir. Aferin benim akıllı oğluma. Güzel bir noktayı yakaladı. Evet, savaşta moral çok önemlidir. İstanbul kuşatması günler alır. Bir yandan top gülleleriyle surlarda gedik açılır, öbür yandan Bizanslılar bu gedikleri onarırlar. Surlarda açılan gedikleri onarmak için galiba birçok binayı yıkıp taşlarını kullanmışlar. Evet kızım, evet evet. Sonra da bunun vebalini Türklere yüklemek istemişler. Osmanlılar yakıp yıktı demişler. Neyse, gelin biz gene o günlere gidelim. Sultanım, öğrendiğimize göre Papa büyük bir Haçlı donanması hazırlarmış. Venedikliler de bu donanmaya katılacaklarmış. Bu arada Macar Kralı büyük bir orduyla karadan İstanbul üzerine yürümek üzereymiş. Ne tedbir düşünürsünüz Halil Paşa? Denizden Haçlı donanması, karadan Haçlı ordusu üstümüze gelirse kuşatmayı bırakmak zorunda kalabiliriz. Derim ki üstünlük bizdeyken Bizans'ın barış teklifini kabul ederim. Bizans'ı ağır vergiye bağlayalım. Bu kadar mı? Sence tedbir bu mudur Lala? Bir de askerin durumu var sultanım. Ne durumu varmış askerin? Yeniçeri 40 günden fazla kalmak kanunumuz değildir. Bir şehir 40 günde düşmezse gayrı ondan vazgeçilir der. Korkarım ki bu yüzden büyük fitneler çıkar. Cenab-ı Hakk'ın eliyle bu şehri almak alnıma yazılmışsa ben bunu silerek vebal altına giremem. Alınacak bir şehrin önünden kör nefsimi kurtarmak için geri çekilemem. Bana Akşemseddin'i çağırın. Hocam, bu işin sonunu önceden kim bilebilir? Gaybi ancak Allah bilir sultanım. Peki, bazı işlerin sonu önceden tahmin edilemez mi? Ancak kafirler Allah'tan ümit keserler hünkârım. Günler geçiyor hocam, fakat Bizans hala dayanıyor. Ve şimdi de ordumuz arasına fitne sokmaya çalıştığını hissediyorum. Korkma. Şehri alacaksın.

Bir günde yapılan bu köprüde binden fazla duba ard arda dizildi. Üzerlerine demir çengellerle bağlanan kalaslar tutturuldu. Onların üzerine de döşeme tahtaları kaplandı. Çocuklar, bu 380 metre uzunluğundaki köprüden yan yana 5 asker geçebiliyordu. Evet, esasen surların en zayıf yeri Haliç tarafıydı. Bu köprü de Fatih'in buluşuydu. Bunu biliyor musunuz? Galata'da bulunan Cenevizliler Osmanlı ile anlaşma yapmışlardı. Osmanlı'ya ihanet etmeyeceklerdi. Fakat Cenevizliler tarafından bir Venedikli gece sabotajla Haliç'teki Osmanlı gemilerini ve köprüyü yakma işini üstlendi. Ama Osmanlı istihbaratı bunu hemen öğrendi. Geliyorlar. Biraz daha yaklaşsınlar. Herkes ateşe hazır mı? Hazır. Yaklaşıyorlar. Ateş! Ateş! Allahu Ekber! Hainler cezalarını buldular. Fakat dikkat edin. Rum ateşi yakmışlar. Köprüye bulaşmadan söndürün. Dikkat edin! Bir gemiyle köprünün bir bölümü ateş aldıysa da kısa zamanda söndürüldü. Kahve Bizans'ın yaptığı işten haberin var mı? Niçin anlatmıyorsun? Ellerinde esir bulunan 260 kardeşimizi bugün hisarlara çıkarıp boğazlamışlar. Kale maskarlarına astıkları kesik başları görmedin mi sen? Oh. Vay alçaklar. Ne oldu, sen de tutamadın kendini. Çocuklar, İstanbul kolay kolay fethedilmemiş tabii. Dahası var, Sultan Mehmet toplar, kuleler, gemiler ve neferlerle yürüttüğü taarruzu yer altından tünel kazarak desteklemek ister. Tünel hendeklerin ve surların altından geçerek şehrin içine doğru ilerlemeye başlar. Az daha İstanbul yerin altından fethediliyormuş, biliyor musun? Bu da Sultan Mehmet'in yeni bir icadı mı? Tünel kazmışlar, vray tünel. Bizimkiler kazma seslerini işitmeseler bütün Türkler yer altından seyre gireceklermiş. Haydi bre, büyütüyorsun. Benden söylemesi arkadaş. Bu Türkler mutis. Bir gün yerden bitti gibi Türk bittiğini görürsen şaşırma. Bizi keserler mi dersin? Kör kendinden pay biçermiş bre. Bizimkiler o zavallı esirleri kestiler. Ama Türkler bize benzemez. Türkler insandır. Onlar insanı kim olursa olsun Allah'ın severek, özenerek yarattığı bir sanat eseri olarak görürler. Kıyamazlar. Karşıya baksana karşıya. Ve Sultan Mehmet'in bir bulusu daha. Surlardan daha yüksek bir kule bu. Yerin altından, tepelerin arkasından, havadan, karadan, denizden, her taraftan saldırıyorlar. Muhteşem bir yürüyen kale. Su Türklere hayranım. Bunu başkasının yanında söyleme. Zindanı boylarsın. Bu yıkıntılar böyle laflamakla onarılmaz. Hadi çalışalım. Ben bu sıra yorulmak istemiyorum. Bizimkiler o kuleyi bu gece yakarlar. Türkler bir de su Rum ateşini tam anlayabilseler. Bizans'ın en önemli savunma aracı Rum ateşiydi. Bu ateş üzerine su atıldığı zaman daha da parlıyordu. Nasıl yapıldığını da Bizanslılardan başka bilen yoktu. Sultan Mehmet'in askerleri bu Rum ateşinden çok zarar gördü çocuklar. Peki o kuleyi yakmışlar mı? Yakmışlar oğlum. Birçok asker şehit olmuş. Bizimkilerin morali bozulmuştur. Akşemseddin ve arkadaşları durmadan moral takviyesi yapıyorlarmış. Fakat Bizans için için bitmekteymiş. Yeter be! İmparatorumuz bizi gözden çıkardı yalnız. Ahalisi olmayan bir şehri ne yapacak bilmem ki. Ben artık savaşmıyorum. Ma Türkler gelirse halimiz ne olacak? De, bu ücret ile ancak bu kadar çalışılır. O zaman Bizans halkı şehri parayla mı savunuyordu? Evet oğlum, evet. Birçok Bizanslı para verilmezse surların onarımında, şehrin savunmasında çalışmayacaklarını bildirerek evine çekilmişti. Hey Ahali! Duyduk duymadık demeyin. Yüce İmparatorumuz bundan böyle herkese yemek verecek. Yemeğiniz evinize de gönderilecektir. Fazla sevinme arkadaş. Önce başbakan ile başkomutanın arası düzelmedikse bu iş düzelmez. Bu da ne demek? Senin dünyadan haberin yok bre. Venedik ve Cenevizli askerlerin bize bakışını görmüyor musun? Başkomutanın Cenevizli olduğunu bilmiyor musun? Bunun ne zararı var? Katolikler Ortodokslara hayat hakkı tanımaz. Biz Bizans'ı Türklerden kurtarsak onlar işgal edecek. Yani Latinler için çarpışmaya hiç niyetim yok benim bre. Bu sırada Sultan Mehmet son defa imparatora teslim olmayı teklif eder. Fakat imparator çok gururludur. Sultan Mehmet barış yaparak atalarına uymak

Şemseddin de beyazlar giyinmişti. Sultan Mehmet'le birlikte iki nurdan hayalet gibiydiler. Güneşin ilk ışıkları belirmeden Sultan II. Mehmet ordusuyla beraber sabah namazını kıldı. Kısa ve özlü fakat yüreğe işleyen bir konuşma yaptı. Ve şafakla birlikte topçu ateşi başladı. Gazi dervişlerin tekbir sesleri mehter marşlarıyla karışıyor, askerlerle birlikte Bizans'ın surlarına çarpıyordu. Hücum dalgaları aralıksız dövdü Bizans'ı. Şehir kalın bir duman bulutu içinde kayboldu. Osmanlı ordusunda tam bir fazilet ve yiğitlik yarışı vardı. O nasıl sarılıştı surlara? Yani yel gibi mi desem, sel gibi mi desem? Hemen dibinde arkadaşları şehadet şerbeti içip düşerken bir elinde pala, bir elinde sancak Ulubatlı Hasan surlara tırmandı. Üzerine taş yağıyor, o aldırmıyordu. Ateş yağıyor, ok yağıyor, o gene aldırmıyordu. Allah'ın izniyle kanter içinde yürüyordu. Vücuduna çarpan ağır bir taşla sarsıldı. Dizleri üzerine çöktü. Bütün gücüyle sancağa sarıldı. Ölecek ama sancağı düşürmeyecekti. Bütün gücüyle bağırdı. Ha! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ver! Allahu Ekber! Ve böylece Konstantiniyye İstanbul olmuş. İstanbul ebediyen ezan seslerine kavuşmuş. İstanbul Türk olmuş. İstanbul Türk'ün, Müslüman Türk'ün eline geçmiş. Sultan II. Mehmet de Fatih Sultan Mehmet olmuş. Dökemediğin bileği öpeceksin arkadaş. Şu hasmete bak. Türkler bu kapının adını değiştirmişler. Bundan böyle bu kapıya Top Kapı denecekmiş. Baksana. Baksana. Bakamıyorum. Gözlerim kamasıyor. Keşke ben de şu anda Ayasofya'da olsaydım. Boşuna gayret bre. Bütün Bizans şimdi orada toplanıp gökten inecek yardımı bekliyor. Oysa gökten inen yardım işte karşımızda. Hiç şüphem kalmadı ki Allah Osmanlı ile beraberdir. Kızlar kime çiçek veriyor böyle? O aksakallı ünlü bilgin Aksemseddin. Onu padişah tanıyorlar. Bana çiçek vermeyin. Padişah ben değilim. Padişah şu, şu genç adam. Yeni Roma İmparatorumuz. Sok yasa. Verin, verin. Çiçekleri ona verin. Padişah benim ama beni yetiştiren odur. Bu çiçekler onun hakkıdır. Verin, ona verin. Görüyor musun? Kulakların isitiyor mu? Evet. Yerlere kapanmanıza gerek yok. Kalkınız. Ben Sultan Mehmet. Hepinize söylüyorum ki bu andan itibaren artık ne hayatınız ve ne de hürriyetiniz hususunda gazabımdan korkmayınız. Hey yaşasın! Yaşasın Sultan Mehmet! Yaşasın! Fethedilen şehrin en büyük kilisesi hemen camiye çevrildi. Ve fetih ordusu ilk cuma namazını orada kıldı. Bu adalet ve merhamet ordusunun geleneğiydi. Ayasofya'da o gün cami olmakla şereflendirildi. Ne güzel uydu değil mi babaanne? Evet kızım evet. Fatih Ayasofya'nın kapısına varınca şükür secdesi eder. Sonra içeri girip iki rekat şükür namazı kılar. Bu sırada Ayasofya'da ilk ezan okunur işte. Şimdi neden okunmuyor? Galiba Haçlı dünyası Bizans'ı yeniden kurmak, Türkleri Avrupa'dan ve Anadolu'dan atmak için elinden geleni ardına koymamış. Aynı düşünce bugün de vardır yavrum. Rabbim bize akıl fikir versin de, bizi gerçek Müslüman, gerçekten insan etsin de gerçekleri göstersin. Amin. Fethin ertesi günü her yerde Fatih'in fermanı okunur. Hanımız, sultanımız Fatih Sultan Mehmet Han'ın fermanıdır. Duyduk duymadık demeyin. Osmanlı Hakanı saklanan halkın hiçbir şeyden korkmadan meydana çıkmasını, canlarının, mallarının, ırzlarının ve namuslarının güven altında bulunduğunu, hiç kimsenin din ve mezhep hürriyetine, gelenek ve göreneğine dokunulmayacağını bildirmektedir. Yassu bre! Dediğime geldin mi arkadaş? Hayda geçmiş olsun. İnsan olmanın tadını artık tadabilirsin. Kendimi bir kuş kadar hafif hissediyorum. Galiba gerçek kurtarıcı melek Fatih Sultan Mehmet imiş. Fatih Sultan Mehmet zamanın patriğine, Osmanlı vezirlerine denk bir rütbeyle ödüllendirmiş, olağanüstü bir saygınlık kazandırmıştı çocuklar. Bugünkü bu Fener Patrikhanesi o günden beri görevini sürdürmektedir. Bakın aklıma ne geldi. Fetihten sonra Fatih İstanbul'u gezerken derinden gelen bir inilti işitir. Şu inleyen adamı bana getirin. Hemen hünkârım. İşte hünkârım, bir keşiş. Zavallıya işkence etmişler. Bu ne haldir? Size niçin işkence ettiler? Kim yaptı bunu? Şevketlüm, mahzara başlayınca imparator bu fakiri huzuruna çağırdı. Şehri Türkler alacaklar mı diye sordu. Fakir de samimiyetle gördüklerime, okuduklarıma dayanarak maalesef evet, alacaklar dedim. Beni bu doğru sözümden ötürü hapsetti. İşkence yaptırdı. Fakat işte siz şehri aldınız. Ben doğruyu söyledim. Peki, bir soru da ben sorayım. Bu İstanbul bizim elimizden çıkacak mı? Bilmem ki nasıl desem. Bu güzel şehrin düşmanı çoktur. Bizans'ın bu şehirden vazgeçeceğini hiç zannetmeyin. Fakat bu hale bakarak şehrin uzun zaman sizin elinizde kalacağını söyleyebilirim. Ne zaman ki sizin aranızda da fesat, bozgunculuk artar, şahsi menfaat ön planda düşünülmeye başlanır, elindeki malı mülkü yabancılara satanlar çoğalır ve yabancılardan medet umanlar artar, o zaman İstanbul sizin elinizden de çıkabilir. Dilerim Allah'tan ki bunu yapanlar Allah'ın kahru gazabına uğrasınlar. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet fetihten sonra şehri gezer, inceler ve yeniden imarı için emir verir. Bu arada çocuklar ilk iş olarak ilim hayatını hareketlendirir. 8 kiliseyi medrese haline getirir. Zeyrek ve Ayasofya medreselerini açar. Fatih Camii ile birlikte Sahn-ı Seman medreselerini yaptırır. Ve bu medresede kendisine bir oda verilmesini ister. Sultanım, müderrisler derler ki bu medresede odası bulunanlar imtihan kazanmış, belirli bir ilim seviyesini ispat etmiş olan danişmentlerdir. Eğer padişahımız gerçekten bir oda istiyorsa imtihan ederiz. Başarılı olursa kendisine bir oda elbette tahsis edilir. Fakat babaanne, padişah öyle istediğini yapmaz mı? Yapmaz oğlum, yapamaz yavrum. Zamanın bilginleri Fatih'i çetin bir imtihandan geçirirler. Kazanır. Ancak öylece bir oda verirler. O oda yıllarca Fatih Camii yanındaki medresede Fatih Sultan Mehmet'in anısına muhafaza edilmiştir. Aslında Fatih de birçok konularda bilgindi değil mi babaanne? Daha küçüklüğünden itibaren birçok ilmi öğrenmişti. Zamanın en ünlü hocalarından ders almıştı. İmtisali cahidü fillah oluptur niyetüm, dini İslam'ın mücerret gayretüdür gayretüm. Fazlı hakku himmeti cündü ricalillahla, ehli küfrü sert eser kahreylemektir niyetüm. Babaanne, okuduğun şiir ne kadar güzel. Fakat manasını pek anlayamadım. Tabii. Fatih Sultan Mehmet'in şiiri kızım. Biliyor musun, Fatih aynı zamanda bir şairdi. Avni mahlasıyla, yani imzasıyla şiirler yazardı. Fatih bu güzel şiirinde şöyle diyor çocuklar. Niyetim Allah'ın cihad ettiğiniz emrini yerine getirmek. Gayretim de İslam dini içindir. Allah'ın fazlı ve Allah dostlarının himmet ve yardımlarıyla küfür ehlini tamamen ortadan kaldırmak niyetindeyim. İstinadgahım yani dayanağım bütün peygamberler ve evliyaullah'tır. Muzaffer olmamı Allah'ın lütfundan bekliyorum. Ne güzel manası varmış. Fatih dedemiz ne güzel söylemiş babaanne. Çocuklar, Bizans tarihçilerinin de belirttiğine göre Fatih, kelam ve matematikte devrinin en büyük otoritelerinden biriydi. Balistik alanındaki keşifleri ortaçağ unsurlarını yıkmıştır. Çağ kapatıp çağ açmak öyle kolay bir iş değildir. Öyle değil mi çocuklar? Babaanne. Buyur yavrum. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'dan başka bir yeri fethetmedi mi? Etmez mi oğlum, etmez mi? İstanbul'un fethinden sonra bazı Ege adaları elçi gönderilerek Osmanlı yönetimine bağlandı. Birçok yabancı devlet Türk ordusunun gücü karşısında baş eğdi. Osmanlı devletine vergi vermeyi kabul edip barış anlaşması yaptı. Venedik barış anlaşmasıyla papalığın ittifakından koparıldı. Osmanlılar sadece savaş alanında değil, diplomaside de becerikli ve güçlüymüşler. Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda çok büyük bir siyasetçiymiş. Babaanne, şunu merak ediyorum. Acaba papalık çağımızda Türklere karşı sürdürdüğü kutsal savaşından vazgeçmiş midir? Ah, kalplerde gizli olanı ancak Allah bilir. Fakat uyanık bulunmak gerekir. Çünkü Cenab-ı Hak, Yahudi ve Hristiyanlar, sen onların dininden olmadıkça asla senden razı olmazlar buyuruyor. Artık bundan ötesini sen anla. Anladım babaanne. Keşke herkes anlayabilse. Çocuklar, Fatih Sultan Mehmet Trabzon'un fethine giderken Ak Koyunlu Uzun Hasan, Sare Hatun'a elçi gönderip Fatih'i bu seferden vazgeçirmek ister. Fatih, Trabzon üzerine yürürken onu da yanına alır. Yollar sarp, mihnetlidir. Asker çok zorlanmaktadır. Bir ara Sare Hatun padişaha yaklaşır ve der ki, hey oğul, bu Trabzon'a bunca zahmet nedendir? Hey ana, bu zahmet din yolundadır. Çünkü bizim elimizde İslam kılıcı vardır. Eğer bu zahmete katlanmazsak, bize gazi demek yalan olur. Çocuklar, İstanbul'un fethinden sonra dönemin önemli olaylarını yıl yıl sayacak olursak, 1454'te Sırbistan'a Türk hakimiyeti kabul ettiriliyor. 1455, Arnavutluk'ta Berat Zaferi. 1456, Enez'deki Ceneviz Beyliği ile yönetimindeki adalar fethediliyor ve Belgrad kuşatılıyor. 1458'de Atina'nın fethi, 1459'da Akşemseddin vefat ediyor ve Cem Sultan doğuyor. Aynı yıl Sırbistan bir Türk vilayeti haline geliyor. 1460, Güney Mora Despotlukları Osmanlı sınırları içine alınıyor. Ve 1461, Karadeniz Seferi. Amasra'nın fethi, Çandaroğulları Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne katılması ve Trabzon'un fethi. 1462, Birinci Bosna Seferi. Eflak Prensliği'nin vergiye bağlanması ve Midilli'nin fethi. Bu Fatih Sultan Mehmet hiç dinlenmemiş mi babaanne? Onlar cennet karşılığında canlarını ve mallarını Allah'a satmışlardı. Dinlenmeyi de kabre bırakmışlardı yavrum. Çocuklar, daha sayayım mı yoksa bırakayım mı? Hı? Ya say babaanne, ne olur say. Peki, peki, peki. Evet, 1462 yılını söylemiştik değil mi? Evet, 1463, İkinci Bosna Seferi. Hersek Dükalığı'nın Osmanlı Devleti'ne bağlanması ve 16 yıl sürecek olan Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması. 1464, Üçüncü Bosna Seferi. 1466, Karaman Beyliği tarihe karışıyor bu 1466'da ve Birinci Arnavutluk Seferi yapılıyor. 1468, Akçahisar kuşatılıyor. 1470, Eğriboz Adası fethediliyor ve Yavuz Sultan Selim doğuyor. Yavuz Sultan Selim Fatih'in oğlu mu? Hı. Oğlu değil, torunu. Hı. İkinci Bayezid'in oğlu. Affedersin, bir an karıştırdım da. Sonra çocuklar, 1471, Aleiye Beyliği'nin zaptı. 1472, Silifke bölgesinin işgali ve kır elinde Ak Koyunluların bozulması. 1473, Otlukbeli Zaferi. Galiba 11 Ağustos'ta kazanılmıştı. Evet, 11 Ağustos'ta. 1474, İşkodra'nın kuşatılması. 1475, Karadeniz'in bir Türk gölü haline getirilmesi. Kırım Hanlığı'nın Osmanlı'ya bağlanması. 1476, Boğdan üzerine sefer ve Akdere Zaferi. 1477, İnebahtı'nın kuşatılması. 1478, Akçahisar alınıyor. 1479, Kafkasya'da ilk fetihler. 1480, İtalya Seferi, Otranto'nun fethi ve Rodos kuşatması. Ve çocuklar, sene 1481. Osmanlı ordusu yeni bir sefer için yola çıkmış. Fakat hangi istikamete gideceğini Fatih'ten başkası bilmiyor. 7. Osmanlı padişahı Fatih Gebze'de hastalanıyor. Sadrazamını yanına çağırıyor ve muhtemelen şu vasiyetini yapıyor. Oh,